We hebben die huwelijksbevestiging bekendgemaakt. Dat is dan dinsdag 18 oktober, 14:15. Laat ons dan aanvangen met elkaar te zingen van de 33e psalm en daarvan het 6e vers. Maar de altoos wijze raad des Heren houdt eeuwig stand, heeft altoos kracht. Niets kan zijn hoofdbesluit ooit keren, blijft van geslachte tot geslacht. Zalig moet men noemen, die hun maker roemen, als hun Heere en God. Volk door hem te voeren, gunstig uitverkoren, tot zijn erf en lot. Het is van den 33e psalm, en daarvan het 6e vers. Verder voor te lezen uit het eerste boek van Mozes, genaamd Genesis, en daarvan het 37e hoofdstuk. Wij noemen nu Genesis 37, doch vooraf de heilige wet des Heren. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: thuis uitgeleid heb, gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in den hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is.

en verhaalden dien aan zijn broederen. En hij zeide, ziet, ik heb nog in het droom gedroomd, en ziet de zon en de maan, en 11 sterren bogen zich voor mij neder. En als je het aan zijn vader en aan zijn broederen verhaalde, bestrafte hem zijn vader en zeide tot hem, wat is dit voor een droom die gij gedroomd hebt? Zullen wij dan ganselijk komen, ik en uw moeder en uw broeders, om ons voor u ter aarde te buigen? Zijn broeders dan benijden hem, doch zijn vader bewaarde deze zaak. En zijn broeders gingen heen om de kudde van hun vader te weiden bij Sichem. Zo zeide Israël tot Jozef, weiden uw broeders niet bij Sichem? Kom, dat ik u tot hen zende. En hij zeide tot hem, zie, hier ben ik. En hij zeide tot hem, ga toch heen, zie naar de welstand van uw broederen en naar de welstand van de kudde, en breng mij een woord wederom. Zo zond hij hem uit het dal Hebron, en hij kwam te Sichem. En een man vond hem, want ziet, hij was dwalende in het veld. Zo vraagde hem deze man, zeggende, wat zoekt gij? En hij zeide, ik zoek mijn broederen. Geef mij toch te kennen waar zij weiden. Zo zeide die man, zij zijn van hier gereisd. Want ik hoorde hem zeggen, laat ons naar Dothan gaan. Jozef dan ging zijn broederen na en vond hen te Dothan. En zij zagen hem van ver. En eer hij tot hen naderde, sloegen zij tegen hem in een listige raad om hem te doden. En zij zeiden een een tot een ander, ziet, daar komt die meesterdromer aan. Nu kom dan en laat ons hem doodslaan en hem in deze kuilen werpen. En wij zullen zeggen, een boos dier heeft hem opgegeten. Zo zullen wij zien wat van zijn dromen worden zal. Ruben hoorde dat en verloste hem uit hun hand. En hij zeide, laat ons hem niet aan het leven slaan. Ook zeide Ruben tot hen, vergiet geen bloed. Werp hem in deze kuil die in de woestijn is. En leg de hand niet aan hem, opdat hij hem uit hun handen verloste, om hem tot zijn vader weder te brengen. En het geschiedde, als Jozef tot zijn broederen kwam, zo togen zij Jozef zijn rok uit, den veel verwerige rok, dien hij aan had. En zij namen hem, en wierpen hem in den kuil. Doch de kuil was ledig, er was geen water in. Daarna zaten zij neder om brood te eten, en hieven hun ogen op en zagen en ziet, er is gezelschap van Ismaëlieten kwam uit Gilead. En hun kemelen droegen specerijen en balsem en mirre, reizende om dat af te brengen naar Egypte. Toen zeide Juda tot zijn broederen, wat gewin zal het zijn, dat wij onze broeder doodslaan en zijn bloed verbergen? Kom en laat ons hem aan deze Ismaëlieten verkopen, en onze hand zij niet aan hem, want hij is onze broeder, ons vlees. En zijn broeders hoorden hem. Als nu de Midianitische kooplieden voorbij togen, Zo trokken en hieven zij Jozef op uit een kuil en verkochten Jozef aan deze Ismaëlieten voor 20 zilverlingen. Die brachten Jozef naar Egypte. Als nu Ruben het tot een kuil wederkeren ziet, zo was dus Jozef niet in den kuil. Toen keurde hij zijn klederen en hij keerde weder tot zijn broederen en zeide, de jongeling is er niet en ik, waar zal ik heen gaan? Toen namen zij Jozef rok en zij slachten in een geitenbok en zij doopten den rok in het bloed. En zij zonden den veel verviger rok en deden hem tot hun vader brengen en zeiden, deze hebben wij gevonden, bekend toch of deze uw zoons rok zij of niet. En hij bekende hem en zeide, het is mijn zoons rok, een boos dier heeft hem opgegeten, voorzeker is Jozef verscheurd. Toen scheurde Jacob zijn klederen en leidde in een zak om zijn lenden en hij bedreef rouw over zijn zoon vele dagen. En al zijn zonen en al zijn dochteren maakten zich op om hem te troosten. Maar hij weigerde zich te laten troosten en zeide, want ik zal rouwdrijvende tot mijn zoon in het graf nederdalen. Alzo beweende hem zijn vader. En de Midianieten verkochten hem in Egypte aan Potifar, een hoveling van Farao, overste der trouwanten. Onze hulp zij in de naam des Heren, Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt en eeuwig leeft en nooit of immer laat varen de werken zijner handen. Genade, vrede en de barmhartigheid worden u bij den aanvang of bij den verdere voortgang rijkelijk geschonken van God, den Vader en van Jezus Christus, den Heere, door de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. We zouden vanmorgen nog een ogenblik stilstaan bij de zegeningen, de welke Jozef uit genade ten deel gevallen is. Dus die man ontvangen heeft en hem eerlijk van God geschonken zijn. Heb zijn vader Jacob als profeet door ingeving des Geestes en door uitgeving en woorden Alzo zijn zoon Jozef gezegend na het eerste boek van Mozes, waarvan ik u andermaal in dat 49ste hoofdstuk van vers 22 tot 26 de zegen. De zegeningen Jozef voorleest die al dus luiden. Jozef is een vruchtbare tak. Een vruchtbare tak aan een fontein. Elk een der takken loopt over den muur. De schutters hebben hem wel bitterheid aangedaan en de beschoten en de hem gehaald. Maar zijn boog is in stijvigheid gebleven. En de armen zijner handen zijn gesterkt geworden door de handen des machtigen Jacob. Daar vandaan hij een herder, een steen Israël. Van uw vaders God u zal helpen, en van de almachtigen die u zal zegenen, met zegeningen des hemels van boven, en met zegeningen des afgronds die eronder ligt. En met zegeningen der bossen en der baarmoeder. De zegeningen uw vaders gaan te boven. De zegeningen mijner voorvaderen. Tot aan het einde van de eeuwige heuvelen. Die zullen op het hoofd Jozef en op den hoofdschedel des afgezonderden zijner broederen. Tot zover is de zegeningen die aangaande Jozef gelden. Vooraf maken we nog bekend dan de catechisatie die we leven en wel zijn en dinsdagavond in Wekerom beginnen, 7:00 de meisjes en 8:00 de jongens. En morgenavond ter deze plaatsen om 7:00 de meisjes. En ook om 8:00 de jongens. Maar dan de kleine catechisaties van zo. En dan een dinsdagavond de grote catechisatie. De meisjes ook van 7 tot 8. En vanzelf dan de grote jongens van 8 tot 9:00. Goed gehoord. Dus niet 6:30, maar 7:00 morgen aan bewel zijn. De kleine catechisatie van 7 tot 8 de meisjes en van 8 tot 9 de jongens. En een dinsdagavond de meisjes en om 7:00 ook en om 8:00 de jongens. En een zaterdagavond. Bij leven en welzijn, dan de catechisatie voor hen, die smaanden s'avonds of deze s'avonds niet kunnen hebben. Maar dat moet echt waar zijn hoor. He? Je moet het allemaal niet op een zaterdagavond aanhouden lopen. Maar als je nu een maandag kan, moet je maandag komen. En als je deze avond kan, moet je ook een deze avond komen. Maar wat niet kan, daar is de weg toe geopend om een zaterdagavond dan de catechisatie nog weer te volgen. Ten andere is je afgekondigd dat woensdagavond een kerkdienst zal zijn, terwijl ik het bestuur van de Gereformeerde Bijbelstichting aangevraagd heeft, en terwijl ik om 7:30 door dominee Katsburger en door mij een woordje gesproken zal worden. Ik hoop dat als u kan, als u niet kan, och, dan bent u wettig verhinderd. Dan bent u wettig verhinderd. En kan u wel, dan bent u niet wettig verhinderd. En het is toch heus nog wel van belang dat de oude Statenbijbel zijn druk en in de vreemdste landen, zelfs ook aan de ondergrondse kerk van Rusland, worden geschonken en gegeven. Dus tot dusver. Vragen u vooraf om een zegen in spreken en luisteren. Gij zijt het die tussen de zeven gouden kandelaren wandelt. Al zij uw gemeente ziet, al zien zij u niet. Die ook altijd uw gemeente gevoel afvoelen zij u niet. Want gij zijt in alle hunne benauwdheden mede benauwd. Zodat gij altijd uw kerk vanuit het verbond gedenkt en schenkt onderhoud. In de smartelijkste verdrukkingen. Waarin het meest ervaren wordt wat uw kerk aan u heeft. Die krachtelijk bevonden is te zijn in hulp ten dagen der benauwdheid. Den enige, den eeuwige, den alleen God en anders geen God. Die van eeuwigheid niet door uzelf is, maar van uzelf. En het onverzwakkend leven, eeuwig leeft in uzelf. Maar ook eeuwig leeft voor uzelf. Eer, heerlijkheid, majesteit en onuitsprekelijke geluks. Zaligheid die het goddelijke wezen en de drie personen in dat wezen eeuwig eigen zijn. Den Vader, den Zoon en den Heilige Geest. Terwijl ze nu eeuwig voornemen een wereld te scheppen, het is zo gebeurd. En hij staat er nog. Door uw voorzienigheid. Er was ook wederom uw onveranderlijk voornemen der goddelijke besluiten. De zonden daar te laten en een herschepping te herstellen. Waarin de toren Gods verheerlijkt wordt en dood in de barmhartigheid Gods ten leven. En dat beide tot uw eer. Beide tot uw heerlijkheid, naar uw eeuwige soevereiniteit, des goddelijke welbehagen. Gij toch die van uzelven zijt, mag ook eeuwig uzelf bedoelen. Maar wij zijn niet van onszelven, wij zijn door u en zijn allemaal van u. En dat zullen ieder mens eenmaal ervaren. Wanneer we van hier zullen gaan om te gaan staan waar niemand kan staan dan alleen een goddelijke middelaar. Die hemzelf vernietigd heeft tot rechtvaardigmaking van den zondaar. Den goddelozen door recht te verzoenen tot verheerlijking van het recht. Gij hebt ons de ganse week gedragen, dat is niet weinig. Och, dat is niet weinig, heren. Als wij het mochten zien, dan zagen we genoeg om goed van God te denken. En goed van God te spreken. En alleen alle goed van u te verwachten. Bij wie ook alleen alle goed is, want alle volmaakte giften zijn afdalen van een vader der lichten. Bij wie geen schaduw van omkering is, maar die de eeuwacht als uren, zal de eeuwigheid verduren. Die een eeuwige vermaking heeft in al uw goddelijke deugden, en eeuwig vrolijk zijn in uw goddelijke eigenschappen en volmaaktheden, geen rouw kent, geen verdriet kent, geen moeite kent in uw goddelijke wezen der drie goddelijke personen tot een eeuwige vermaking onder elkander en in elkander, zijn de den drie enigen God prijzenswaard en lovenswaardig eeuwiglijk en altijd. Gij hebben ons in dit morgenuren door uw goddelijke lange langmoedigheid, ach, druk het toch eens in, dan we leven van gratie, dan we van giften en van geschenken. In de onderhouding stoffelijk, lichamelijk. Nog in een land wat het diep verzondigd heeft. Een overvloed van eten. Een overvloed van drinken. En van klederen. Waarin het openbaar dat gij wel doet aan alle schepselen. Ach, werden we in uw wetten onderwezen. Maar we zijn zo blind als een mol. Ach, open onze ogen. Voor het eerst of bij vernieuwing. En dan is de schande onze, de schaamte onze. Dan is de schuld onze, de zonden onze, de oordeel onze, de dood onze, de eeuwigheid onze en de hel onze. Wanneer onze ogen open gaan, dan hebben we met een onbegrijpelijk, ondoorgrondelijk, onuitspeurlijk, goddelijk zijn een wezen van de, die zulk schuim zo lang kan dragen. Die zulke spotters wil voeden. Die zulke weerbarstige en hardnekkige zondaren nog kleedt. Nog een dak boven het hoofd schenkt. En nog ruimelijk verleent wat tot het aardse welzijn van noden is. Ach, u mochte. Waar toch ook uw wonderen waar gij ze verheerlijkt ook het eerste gezien worden. Dat er een God is die leeft en hier op aarde zijn vonnis geeft. Gij hebt ook uw dag den sabbatdag uit graf gehaald. Uit graf gehaald, den achtste dag. De eerste dag der weken. Die hebt gij meegebracht uit de dood en de dood voor eeuwig doorgedood. En aan het einde van uw van hun leven, van uw kerk, dan sterven alle doden. En dan blijft alleen het leven over zonder dood. En zonder zonden en zonder moeite. Gij mocht in dit morgenuren naar uw goddelijke instelling waarin gij beloofd hebt. Uw woord te openen en hetzelfde toe te passen. Ach, wij kunnen geen van beiden. Nog openen, nog toepassen. Dat hebben de profeten ook nooit gekund. En dat hebben je ook nooit van hun hand gevergd. Altijd toegeroepen. Dat ze prediken zouden en zaad zaaien. Aan uw overlatenden en mochten ze eens niet achterom zien, maar op u zien. Waarop Noach 120 jaren gezien en de wel u gezien, maar geen vrucht gezien. En nochtans onderhouden is in kracht en in sterkte. Gij mag om uw naams willen geloof varen bij uw woord. Dan moet het gehoord worden, dan zal het gehoord worden. En dan moet het aanvaard en dan zal het aanvaard worden. Want gij getuigt, ik wil en zij zullen. Gedenkt onze zieken in het ziekenhuis en thuis, Heer. Gij mocht ze in alle genezen waar ze uitzien, naar thuis, naar huis, naar beterschap, naar herstelling. Wat natuurlijk is en wat ook schriftuurlijk is. Zou het de grootste weldaad zijn als ze meer gesteld werden op vergeving dan op genezing. Meer gesteld werden op waarachtige bekeringen der zielen dan op herstel des lichaams. Maar ach, dat vloeit ook. Uit uw goddelijke welbehagen waar het geschonken wordt, er zal het wezen. En dan zal het zich in zijn vruchten openbaren. Gedenk ook de oude vandaag die in hun woningen doorbrengen. Gij mocht haar nog een oor geven om te luisteren in hetgeen wat ze horen. Al zijn ze oud en koud en stout. Zijn ze nogthans voor u niet te oud en ook niet te koud en ook niet te stout. om van dood levend gemaakt, en als in het laatste uur van de leven nog werden wakker geschud. Als in het laatste uur van de leven nog genade mochten vinden in uw ogen, waarin alleen het eeuwige leven gevonden wordt. Gedenk ook onze weduwman en weduwvrouwen, ouderen en jongeren. Och, u mocht aan alle gedenken. Heere, schenken nog lust en nog een beetje moed om te doen wat er aan vindt om te doen, want ze hebben een gebroken leven. Een gebroken leven, hetgeen waar ze eens één mee geweest zijn, en wat inderdaad nog is, maar nochtans in het vlees gebroken is. Dan mocht van u en tewege geheiligd worden, om een weduwstaat met God en ere, en ach, wat zou het groot zijn, als uw woorden werden vervuld. Laat uw weduwen en uw wezen op mij betrouwen. En ik zal ze onderhouden. Gedenk ook die kleine jongen. Die al zo lang in het ziekenhuis ligt. Wat nog langer zal moeten zijn. Ach, wil u hem genezen. Door middel van middelen. Opdat je langs kunt. Nog weer hersteld mocht worden nog weer eenmaal. Aan zijn moeder, de welke ook in kort weduwe geworden is, nog weer werden teruggegeven. Wees ze om uw naams willen genaamd. Gedenk al uw knechten over het ronderaarde, wie ze zijn en waar ze zijn, wij hoeven ze niet aan te wijzen. U weet wie ze zijn en ook waar ze staan. Wil ze genadelijk helpen en doorhelpen, en de doe ze de bezuin blazen in alle vrijheid des geestes, tot uw heerlijkheid en mag het ook strekken, voor deze of gene het luisteren tot een toepassing der eeuwige, onsterfelijke zaligheid. Amen. Psalm 46, de 46ste psalm. En daarvan de eerste drie versen en inmiddels krijgen ieder gelegenheid en de liefde gaven af te zonderen. God is een toevlucht voor de zijnen, hun sterkte als zij door droefheid kwijnen. Zij werden steeds zijn hulp gewaar, in ziel benauwdheid in gevaar. Die zal geen vrees ons doen bezwijken, schoon de aarde uit haar plaats mocht wijken. Schoont hoogst gebergten uit zijn steven zet weer in het harde zee. Dat eerste, tweede en derde en inmiddels krijgen ieder gelegenheid en de liefde gaven af te zonderen. hen. 20 jaren heeft God verborgen voor Jacob wat er met Jozef geschied was. En het was toch ook een van de naast bijlevende kinderen God Jacob. En God hing er een gordijn voor. En Jacob hebben altijd getreurd om hetgeen nog leven. En hebben altijd smart gehad om hetgeen wat de Heeren goddelijk veroogden. En daar stelden tot een onderkoning van Egypte. Ja. Wachten is in het koninkrijk der genade geen vreemde zaak. Maar meest een geopenbaarde zaak in Gods woord verklaard. Een van onze ouders zegt, wachten is een christens plicht, maar een moeilijke les. Een moeilijke les. Want die mens heeft altijd haast. In hetgeen waar hij niet gehaast moet worden. En hij heeft nooit geen haast in hetgeen waarin hij haast moest hebben. In Psalm 70, daar leest u dat David getuigt. Haast u, o God, om mij te verlossen. Gij wil zeggen, als het heden niet doet, dan hoeft het niet meer. Want dan is het te laat. Dan ben ik er niet meer. Dan ben ik er. Van waar je ook getuigd, als alle hoop mij gans ontviel, toen was net tijd. Het is voor God altijd tijd als voor ons de tijd geëindigd is. Het is voor God altijd tijd als voor ons de deur dicht is. Opdat het werk der verlossing altijd een verlossing zou wezen. En een eenzijdige verlossing. Een pure genade. En Jacob mochten ook menigmaal in die 20 jaar aangevallen zijn. Dat blijft me de belofte. Als het sterren des hemels. En als het stand kan dan oefen des hemels. Waar is nu dat woord? Waar blijft nu dat woord? Maar dan zegt Psalm 105, wanneer God de reden doorlouterd heeft, in de aarde smeltkroes 7 maal, dan brengt hij de waarheid op zijn plaats. En is door al die jaren heen vervuld, ik zal nooit herroepen hetgeen ik eenmaal heb gesproken. Wat uit mijn lippen ging, al zie Jacob daar niet van, al zie Jacob daar niet van. En dan gelooft Jacob er niet van. God houdt zijn woord. Ons gevoel is de Bijbel niet. En we staan zo op gevoel. Hart en oude dominee Bonen zei middagmaal. Ik voel er zo graag wat van. Hij wil zeggen. Geloof en gevoel. Dat is geloof en liefde. Dat vernedert. Dat verootmoedigt. En dat verteent. En een levend gevoel vloeit uit levende geliefden. En levende geliefden geven dadelijke vernedering. Boetvaardigheid. Ook zelfs Jozef menigmaal toegeroepen zijn. Waar is God Abraham? Waar is de God Isaac? Waar is de God uw vader? Ervaren en beleefd zullen Gods beloften niet zijn immer een vervulling missen. Alle vervullingen geschieden door de nacht heen. Alle vervullingen geschieden door de hel heen. Alle vervullingen geschieden door de zwaarste te beproeven en nood heeft. Opdat alle roemen uitgesloten zou worden. En die roemen in de Heer. Hier op Jacob's sterfbed. Zou haast zeggen in specerijenbed. Waar hij zijn zwanenzang gezongen heeft. En dan de eeuwige rust heen gaat. Daar staat Jacob erachter. Daar staat hij erachter en dan mag je ervaren uw weg was in het heiligdom. En uw pad in die verwarpen. En uw voetstappen werden niet bekend voordat ze geopenbaard. En dan mag Jacob ervaren op zijn sterfbed, zo ik niet had geloofd dat in het leven mijn ziel God gunst en hulp genieten zou. Waar was mijn hoop? Hij zei het was wanhoop geweest. Waar was mijn moed? Hij zei het was moedeloosheid geweest. Maar heeft stervenden ervaren en beleefd dat God de krachtelijk bevonden geweest en nog wat in zijn sterven. Daar staan zijn 12 zonen. Hij neemt er afscheid van gewillig. Zeer gewillig. Hij neemt er afscheid van in de Heer. Hij laat ze over aan zijn God en zijn vader. Hij vermaakt de aanvoet. Aan wie kunnen kinderen bij een stervende vader of moeder beter vermaakt worden dan aan God die blijft. Zij gaan heen, maar God blijft. Daar staat zijn Jozef. Waar hij 20 jaar na getreurd heeft, hij heeft hem nu voor hem staan. Alle beloften zijn in Christus ja en amen. Hij weet waar hij zijn belofte geeft. En hij weet ook de tijd wanneer die belofte vervuld zal worden. Geen ding geschiet er ooit gewichter dan het overvel van Salomon. Zijn almacht spreekt en het is er. Zijn wille gebied en het wordt het stom. En dan heeft Jozef ook moeten wachten. En bij tijden kunnen wachten. En hij heeft ook tijden gehad dat hij wilde wachten. Hoor je die onderscheidingen? Dat moeten wachten, niet makkelijk. Dat kunnen wachten, dat gaat met een hoop gepaard. En dat willen wachten, dat is niet eer verlost willen zijn. Als dat het Gods tijd is. Gelovende dat hij op zijn tijd. Elk ding zo maakt en vervult. Dat heeft ook Jozef ervaren. Gij hebt veel goed tijd u terug. Waar die doorheen gegaan en waar die doorheen gemoeten en gekund en ook bij tijden gewild heeft. Het is goed voor mijn verdrukt te zijn geweest. Opdat ik dus uw goddelijk recht zal leren. Nu noemt hij, nu spreekt hij de naam Jozef. Als bij God vandaan de Heere zou toevoegen, de Heere zou schenken, niet ophouden met schenken. De Heere zou toevoegen en blijven toevoegen. Totdat de laatste der verzegelden van onder het zegel der eeuwige verkiezingen op aarde gebracht en er wordt de wedergeboorte toegevoegd, er wordt genade toegevoegd en in de rechtvaardigmaking wordt Christus toegevoegd en in het ontdekkend gemis van het vaderschap wordt God de Vader toegevoegd door de Heilige Geest des verzegelaars van het werk des middelaars. Getuigende Jozef is een vruchtbare tak. Herhaling. Jozef is een vruchtbare tak aan een fontein. Tweemaal. Het is of de Heer ons zeggen wil die Jozef waar nooit iets meer van komen kan gelijk je gehoord hebt in Genesis 37. Die heeft God gesteld tot een vruchtbare tak. Niet Jozef in zichzelf, maar God stelde hem naar zijn welbehagen. Tot een zodanige vruchtbare tak aan een fontein. Welke fontein? Vanzelf ook de natuurlijke fonteinen. Waaruit Jozefs onderhoud gevloeid is, maar in zonder. Uit de hoogliedfontein. Waarvan de bruid zegt, o fontein der hoven. Die aan die fontein geplant is. Die moet vruchten. Die zal vruchten. Voortbrengen de welke alle ruiken naar de vreze God. En bij tijden naar de ere God. En naar de lof des drieënigen. Ja. Daarin zegt toch Psalm 1 van. Hij zal zijn gelijk een boom geplant aan de waterbeken. Hoor je wel? Zelfs een vrucht voortbrengen op zijn tijd. En zijn bladeren, zijn belijdenis voortvloeien uit de beleving. Zal niet ophouden zijn de bladeren. Daar heb je een waarheid te kennen. Waarvan Jesaja zegt, dit volk heb ik mij geformeerd. Die zullen mijn lof vermelden. En al wat hij doet zal wel gelukken. God mee is alles mee. God tegen is alles tegen. God mee, dan mag donker worden, maar de dageraad gaat altijd naar de duisternis. En doet de duisternis weer verdwijnen in de opkomst van de zonne der gerechtigheid. En elkeen zijn er takken loopt over de muur. Waarin de volkenrijke stammen van Manasse en van Ephraim over de muur, dat wil zeggen, die op tronen gezeten hebben, richters en koningen, terwijl ik aan allen uit een stam van Jozef zijn voortgekomen, denkt is aan Jozua en Ephraim. Denkt is aan Gideon, dat was een nakomeling. Van Manasse van. God vervult hem voor drie stammen, lezen we ook in Openbaringen 7. En dan zijn de meeste verkorenen van die stam uit de stammen van Jozef. Je leest van Jozef 12.000. Je leest ook van Manasse 12.000. Je leest ook van Ephraim 12.000, zijn er even 36.000 uitverkorenen uit de lendenen van Jozef voortgebracht, die de hemel mee volmaken, 36.000 uitverkorenen verzegelden, die daar voor de troon staan en werpen de kronen voor de voeten van het Lam God. En zingen het lied van Mozes en van het Lam. Gij zijt geslacht en wat er verder volgt. Maar van deze Jozef staat ook. Dat is schutter. Dat waren dus afgerichte krijgslieden. Afgerichte krijgslieden. Terwijl ik het gemunt hadden op het leven van Jozef. Op de ziel van Jozef. Wie mag het wezen? De Hagarenen, de Filistijnen, de Assyriërs, de schutters die zijn u voorgelezen in dat 37e hoofdstuk, dat waren zijn eigen broers, dat was zijn eigen vlees. Naar welke welstand hij in naam van zijn vader ging vragen, hoe gaat het met u, Ruben, en hoe gaat het met u? Om een woord der broederen weder te brengen aan zijn vader. Daar heb je de schut. Het was zijn eigen maagschap. Wat heel eenvoudig zich tekent. In den meerderen Jozef in zijn omwandeling op aarde nauwelijks geboren. En God geopenbaard in het vlees moet vluchten. Nauwelijks wandelende op de aarde en ieder van zijn maatschap heeft zijn Godheid verloochend, zijn Messiaschap verloochend, zijn Christus verloochend. En hebben uitgeroepen in het doen zijner wonderen. Hij werpt de duivel uit door Beelzebul, de overste der duivelen, ziet daar God geliefde, die wordt voor de overste der duivelen gehaald. Die roemt de goddelijke verdraagzaamheid. Die roemt de goddelijke langmoedigheid. Op een weergaloze wijze zich zo te laten belasteren. Niet alleen te nemen, maar daaruit zoveel duizenden uit de stammen van Israël zalig te maken. Die gescholden werd en die wederschold. Die leed en die dreigde. Maar gaf het over aan hem die rechtvaardiglijk oordeelde. De schutters hebben hem bitterheid aangedaan. Bitterheid. Dat gaat diep. Dat gaat dieper als een verdrukking. Dat gaat dieper als een wond in het vlees. Bitterheid. Dat raakt de ziel. Dat raakt de geest. Bitterheid des geestes te lief doen. Daar leest u van in het boek van Rut, het eerste hoofdstuk. Dat Naomi getuigt dat haar schoondochter, de Almachtige, heeft mij grote bitterheid aangedaan. Ze zegt niet de dood, ze zegt niet mijn man met te gaan. Nou, maar ze zegt, God heeft het gedaan. Zij eindigde met alle slagen. In den waren God die haar geslagen had en herkende het. Het is zijn hand die mij tegengekomen is. En van Esau leest u in Genesis 27. Wanneer de Jidah de zegen hem ontgaat, dan staat er een Esau schreeuwde. Met een bitter geschrijf. Bitterheid dat zit te diep. Dat ruikt naar Patmos kruisen. Bitterheid des geestes, dat is een innerlijke smart, een inwendig leed, een inwendig leed. Ik zou het nog anders proberen te zeggen. Dat is naar de waarheid een zielenpijn, een conscientiepijn. Dan mag je lichaam gezond zijn en je loopt met een heimwee over de wereld. Met een bitterheid des geestes, het zij in uw onverzoende staat. Of het zij in het uitzien naar de vervulling der belofte, een bitterheid. O God, zou ooit mijn God en ik ooit uw kind. Een bitterheid des geestes, werd verklaard in 1 Korinthus 7. Waar de apostel hem is getuigd, een droefheid naar God, werkt een onberouwelijke bekering. En hoe bitterder de zonde beweegt zijn, hoe zoeter voor het hart. Hoe bitterder de zonden zijn, hoe meer ze aangetrokken worden op genade, hoe meer ze aangetrokken worden op een verheerlijk recht, om door recht te zalen. En ze hebben hem beschoten, ik heb het gehoord. Wanneer Jozef in de vetten aankomt, dan zegt, daar komt hij droom. Daar komt dat verwaande mens. Hij is die ene schoon. Zeggen, hij is die ene ster. Dan moet zelfs zo'n maan, daar moet alles voor bukken. Daar komt meester droom. Daar komt meester. En het is u voorgelezen, en als dat in de waarheid staat, dan kan je gerust geloven dat dat een bewaarheid geworden is. En ze konden hem niet vredelijk toespreken, ze snauwden hem maar toe. Ze zeggen, wat weet hij er nog van? Wat weet hij er nou van? Wat kan hij er nou van weten? Heb ik dat man al alsjeblieft in mond. Spreek tegen ons niet. Ze konden hem niet vredelijk toespreken. Ze konden hem een wat toe snauwen. En wat toe beter. Misschien zijn er ook nog jongens en meisjes onder ons. De welke zo makkelijk de ouders wat toe kunnen snauwen. Niet praten, maar snauwen. Of elkander. Mooi niet doen. Je moet naar de beesten kijken hoe die elkander in de soort zoeken. Hoe die elkander in de soort van elkander houden. Hoeveel huisjes in het verteren daar niet van. Van snauwen en bijden al dergelijke en meer. Allemaal dingen die naar het sterven dubbel beweegt. En naar het sterven dubbel terugkomt. Waarin de gelegenheid zich niet meer voordoet. Om dat nog eens over te kunnen doen. De schutters hebben hem beschoten. Maar die God bewaart is wel bewaard. Die in de schuilplaats des Almachtige gezeten is. Wie zal hem daar uittrekken? Wie zal hem daar vandaar kunnen halen? De poorten der helle zullen mijn gemeenten, hoe dicht bij de hel, soms naar de schatting in de hel, niet overweldigen. Niet overweldigen. Zo is het ook Jozef gegaan. Door al zijn verrijkelen waar hij zelf niets aan doen kon. Geen hand naar uitkomt. Zeker, dat is de waarheid vervuld. Mijn oog zal op u zijn. Er is Sarah. Maar dan volgens zijn boog is in kracht en stijvigheid gebleven. En daardoor Jozef was niet. Dan had de man ook een moedeloosheid weggezonken, hopeloosheid had zijn leven versloten. Een dagelijkse vervolging is een vermoeiderij. Dagelijks zijn vijand op de hielen. Men zegt in Holland wel eens, van de lange reizen worden de paarden moe, maar volk. Als je een week of een dag of 10, laat ik maar enkele dagen noemen, in een dadelijke ontdekking des geestes moet leven en ervaren, dat er geen deksel voor het verderf is, maar dat het zich dag en nacht opwelt in uw hart, en daar niets tegenover krijgen, daar niets tegenover heeft, dan wordt alles in de zonde begraven waar je ontvangen heeft. En dan schreeuwt het hart. Ach, dat gij de hemel is geur. Ontdekking is een trekking naar een troon der genaden. Ontdekking is een rijkmaking voor bedekking. En ontgronden der genade, zij in staat is in stand. Is altijd de weg om bij vernieuwing gegrond te worden op dat enige bloedfundament Jezus. Om door lijden geheiligd te worden. Met. Een eeuwige heiligheid zonder lijden. Maar Jacob zegt, zijn boog is in stijvigheid gebleven. Want zijn handen, oh God heeft de handen ook in zijn handen. Och, een liefde. Hij leert ze ten strijden. Hij leert ze het oorlog voeren. Gelijk dat de recruten in een land geleerd wordt. Zo leert God en Heilige Geest zijn beginnelingen met geestelijke wapens omgaan. En dan wil ik enkel maar noemen wat Luther daarvan zegt. Luther die getuigt gebed. Verzoeking en strijd, dat maakt een christen uit. Dus waar de verzoekingen gemist worden, waar de strijd gemist wordt, dan wordt gebed ook gemist. Dan wordt gebed ook gemist. Want gebed is een alarm geschreeuw. Het gebed is naar Psalm 99. Op uw nood gestrijd deze grote wond. En God brengt zijn kerk met opzet de nood, opdat hij ze ziet kreeg, opdat hij ze hoort kreeg. En ze rijp zal maken voor het gejuich der verlossingen. Want hij kastijdt zijn volk niet uit lust op plagen. Nee, geliefden. Dat doet toch een vader ook niet in de natuur. Een vader plaagt toch ook zijn kind niet uit lust en vermaak. Ze te kastijden en weet ik wat is meer zijn. Dat is onnatuurlijk. Dat is onvaar. Daarom zingt ook onder derde psalm. Geen vader sloeg met groter mededogen. Op teder kroost ooit zijn ontfermd ogen. Dan is het wel. Hij mag zich voor een Jozef ook eens 20 jaar verbergen, alsof hij de God der vervulling niet is. Maar je kan er gerust voor op aan eten. Als het woord God doorlopen geworden is en de beloften God teruggegeven is, dan zullen makkelijker 10 werelden vergaan als dat de belofte niet op zijn plaats zal komen. Hoe eenvoudig is dat niet gebeurd? Vader hoeft maar 2 maal te dromen. 2 openbaringen. En de 2 openbaringen van Jozef, die passen daar precies in. De 2 openbaringen van Jozef, die hebben daar precies de grond en de plaats. O, God, hoe zal het u loven en hoe zal het u prijzen? Voor al uw wonderen die gaan altijd doen, wanneer alles afgesloten is, uw naam is en blijft sterk. Zijn handen zijn gesterkt geworden door de handen des machtige Jacob. Hoort hier de profeet, den stervenden Israël is getuigen. Van den machtige, het is of hij zeggen wil, mijn God is de machtige, mijn God is de almachtige, mijn God is de waarachtige, mijn God is de genadige, mijn God is de barmhartige, mijn God is de God die in de weg zijner goddelijke rechtvaardigheid zijn goede tierenheid te loop geeft, door den dood van zijn lieve zoon. Daarin leggen al de deugden God als een zoete samenkomst in zijn bloed. Daar geeft waarheid en vrede en recht. En kant er een kus. En wordt de kerk door recht verlost. Gezegend zegt hij van de machtige Jacob. Waarvan die getuigt uw vaders God. Zal u helpen. Hoor je dat? Het is een levende geholpen. Een levendige verwachting. Ik zou haast zeggen. Jacob. Hier stervende leefgezogen. Nog nooit geleefd hebt. Hier Jacob op uw sterfbed. Leg je aan de drempel. Der eeuwige rust. Hier Jacob. Uw adem in gaan laten. Om straks voor eeuwig toegelaten en van God beademd. En eeuwig God in te ademen. En daar eeuwig te betuigen door u alleen om te eeuwig welbaar. Uw vaders God u zal helpen. Dat mocht u wel zeggen. Want er zijn ontzaggelijk veel noden geweest en doden in Jozefs leven. En in zonder ook een Jacob's leven. Maar het is wat hij zeggen wil. Uw vaders God heeft hem uitgeholpen. Heeft hem doorgeholpen. Door de onmogelijkste. En door de afgesnedenste wegen. Heb uw vaders God zich des te heerlijke geopenbaar. Zou er voor mij iets te wonderlijk zijn. Ik denk altijd wanneer genade in je leven verheerlijk mag zijn. En je sterfbed mag ontvangen, een sterfbed. Met sterven genade. Dat je uw kinderen aan niemand beter vermaken kan als aan die God die van eeuwigheid verkoopt. Van eeuwigheid geliefd. Die je opgezocht hebt in de tijd. dat je laatste woord mag zijn, mijn kinderen. De God van Abraham, Isaac en Jacob, de God der vaderen, die mocht zich in je leven verheerlijken en openbaren. Die zegenen u zich, en daarmee zegeningen des hemels, die van boven dalen naar beneden. En er weet daar een zonder, maar van noemen de geestelijke zegeningen, van hen die leggen onder het zegel de eeuwige verkiezing. Daar daalt de wedergeboorte. Hoe oud was Jozef? Ik weet het niet. Maar dat was 17 jaar. Dan kan je de vrezen God te leven. Heb ik gehoord, jongens. 17 jaar. Dan zei hij tegen zijn vader Jacob. Vader, is het ver. Of vader, aard. Of vader, nacht. Die wandelen in een weg die niet goed is. En er werd Jozef des te meer gehaat. Hij zei dat niet als een vermaak in dat kwaad van zijn broer. Maar hij zei dat omdat zijn vader ze tot verantwoording. Omdat zijn vader ze bestraft. Omdat zijn vader ze onder handen zo hing. Nee, het ging bij Jozef te niet om. Als hij straks thuis komt, dan zal hij er eens wel langs door. Als hij straks thuis komt en zelfs eens horen dat vader alles weet. Nee, daar ging Jozef niet om. Hij was 17 jaar te lang de eer God hem nader aan het hart. Nader aan het hart dan zijn broer. Ze welken. Zich uitleven. In een weg der zonden. Gelijk verder volgt. Hij zegene nu met. Zegeningen de zemels, namelijk der borsten en der baarmoeder. In de natuurlijke zin dan. Dan die stammen, de stam van Jozef en die twee stammen, Manasse en Ephraim. Tot zeer volkrijke stammen gesteld zijn. De welke in zonder ook Ephraim, die naam begrepen wordt onder het tien stammenrijk. Heb God zijn woord gehaald, zijn Ephraim is gewassen in een druk. Ephraim is gewassen in de nood, volk, dat is nog zo. Ephraim was zonder kruis. Ephraim was in de oven, gelijk de jongelingen. En Ephraim was gelijk een Daniel in de leeuwenkast. De opwassing moet je altijd zoeken, onder het kruis. Onder de druk en onder de beproevingen die het lief heeft en wat er verder volgt. En der baarmoeder waarin ik alleen deze lering maar trekken wil der borsten. Daar mag het in de dadelijkheid ingetrokken worden, de ambtelijke borsten van de godzalige koningen uitgeboren en van de godzalige profeten. Ze willen ten eenmaal hun ambtelijke borsten vervuld kunnen krijgen. En dezelfde profeteren zullen in Israël. En de baarmoeder in zijn geestelijke zin. Is die anders als dat de bruid zegt. Geen onder hem is jongeloos. Maar ze brengen elke samen tweelingen voort. Ach, dat Sion een baarmoeder mocht hebben. Welke bevrucht mocht zijn. Met Sion's verwachting en Sion's uitbreiding van zijn koninkrijk. Waarvan Jacob verder zegen. Och, als God hemel aan zegen is dan uit de wil. Dan zegent hij zo overvloedig van uw vaders God. Waarvan ook Jozef en Heder uiterlijk in het onderhoud van Israël en van Antichristen. Maar een afschaduwing van het evangelie van Johannes 10. Ik ben de goede herder en wat er verder voelt. Maar ook den steen Israël. De 12 vaderjarigen zijn de grondstenen geweest. De grondstenen geweest van het goddelijke gebouw. Met de 12 apostelen. Waar het ganse gebouw der eeuwige verkiezing geroepen, gerechtvaardigd, geheiligd. Eenmaal zelf staan voor het aangezicht te voet. Des Almachtige zegt. Waarin Jacob wil zeggen, voor hem is geen ding te wonderlijk. Voor hem is geen ding onmogelijk. Hij zegene Jozef met de zegeningen van zijn vader. Waarin Jozef mag horen vernemen, dat en hij en zijn nakomeling is zonder dat getal zijn er eeuwige verkiezingen. Uitverkoren ten eeuwige leven. Van den zegen des Almachtigen tot de heuvelen der eeuwigheid. Waarin Jacob aan schuilt dat het einde van Israëls leven, het einde van het leven der ware nakomelingen en der voorgekenden, zal van het einde der heuvelen overgaan tot de eeuwige heerlijkheid, tot de eeuwige volmaaktheid en tot de eeuwige. Zie daar de eeuwige heuvelen, van waar Christus verwacht en zijn komst, de toekomst van zijn ganse kerk uitgemaakt. Waarin hij getuigde zegeningen zullen zijn op het hoofd van Jozef. En ook op den schedel, des afgezonderden onder de broederen. Daar heeft Jozef in een enkel woord vernomen, dat in zijn stam, in de twee stam, van Manasse en Ephraim en Manasse, beide voor rekening lagen van de God Abraham zijn Jacob, van die zegt, de zegeningen uw paard, gaan te boven. De zegeningen mijner voorvaderen, alsof Jacob wilde zeggen, meer gaat het hebben. Ik heb meer ontvangen als Isa, ik denk zo. Als God volk op zijn plaats is, dat ze zullen zeggen, Heer, u hebben mij het meeste moeite, u hebben mij het meeste gegeven. Want dan prijst een igel het meer zijn naasten als zijnzelf. En roept hij alleen dan al wijzen God in zijn bedeling. En des afgezonden dat ziet op het Nazareërschap. En in zonder op het Nazareërschap van hem. Die eenmaal in de delen van Galilea niet geboren. Maar die eenmaal in de delen van Galilea opgevoed zouden worden. Tot zijn 30ste jaar. En als een ware Nazareër God zou prediken. Het welbehagen God en zijn volk verlossen zou door hem zelf niet te verlossen. Zijn volk helpen zou door hem zelf niet te helpen. Zijn volk het leven schenken door hem zelf het te vernietigen. Aan het vloekhout des kruises en hem te zegenen. Met de weergaloze zegen van mijn vaders God. Die u zal zegenen. Met zegeningen uit de eeuwigheid in de tijd. En weer doet eindigen in de eeuwigheid. Amen. Zegent uw woord. Van biddelijke Jehovah. Wees ons genade. In toepassing. In toepassing. Oh, en anders zijn het zo vergeten. We zijn het zo vergeten. Dan gaat de ene oor in het andere uit. Dan mag we er nog eens even over denken. Maar dan zijn we net als een poedelhond. Die uit het water zich afput. En daar weer heen gaat. Ach, kom. Onze verwachtingen mochten alleen van. En onze hopen alleen van. En de vervulling van uw woord. Alleen door uw geschieden. Waarin gij beloofde. De planten zullen planten. En de vrucht genieten. Amen. Psalm 89 vers 6. Gij schiep het barre noord en zoele zuiden staan. Kent juist een Tabor hier in Hermon in uw naam. We hebben adem met macht, uw hand heeft groter mogen. Uw rechterhand is over uw troon blijft onbewogen. Van rechten, van gericht zijn vaste steun ontlenen. En waar het en genaag aan voor uw aanst zijn henen. Dat zesde van Psalm 89. Met u allen. Amen.